Gloria, Gloria, in excelsis Deo, et in terra, pax hominibus, bona voluntatis, laudamus te, benedictimus te, adoramus te, glorificamus te. Gracias agimus tibi, propter magnam gloriam tuam. Gracias agimus tibi, propter magnam gloriam tuam. Domine Deus, ex celestis Deus Pater, omnipotens Domine Fili, unigenite, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Domine Deus, Deus Pater, Domine Filho, Jesus Cristo. Jesus Cristo, glória, glória, in excelsis Deo, et in terra, pax hominibus, bona voluntatis, laudamus te, benedictimus te, adoramos te, glorificamos te, graças agimus tibi, propter magnam gloriam tuam. Graças agimus tibi, propter magnam gloriam tuam. Domine Deus, et celestis Deus Pater, omnipotens Domine Fili, unigenite, Jesus Christi, Jesus Christi, Jesus Christi, Domine Deus, Deus Pater, miserere nobis, miserere nobis, miserere nobis, miserere nobis, miserere nobis, miserere nobis, miserere nobis, miserere nobis, miserere nobis, miserere nobis, miserere nobis, miserere nobis, miserere nobis, miserere nobis, miserere nobis, miserere nobis, miserere nobis, miserere nobis, miserere nobis, miserere nobis, miserere nobis, miserere nobis, miserere nobis, miserere nobis, miserere nobis, miserere nobis, miserere nobis, miserere nobis, miserere nobis, miserere nobis, miserere nobis, miserere nobis, miserere nobis, miserere nobis, miserere nobis, miserere nobis, miserere nobis, miserere nobis, miserere nobis, miserere nobis, miserere nobis, miserere nobis, miserere nobis, miserere nobis, miserere nobis, miserere nobis, miserere nobis, miserere nobis, miserere nobis, miserere nobis, miserere nobis, miserere nobis, miserere nobis, miserere nobis,